se chava rupe tera sona sone tere payal rupe tera sona sona sone tere payal chan chana chan aise chan ke kar de sabko gayal keh raha aankha ka kajal isko main jeena marna se chava chava mahiya se chava chava mahiya se chava chava mahiya se chava chava hey roop tera sona sone tere payal sone tere payal chan chana chan aise chan ke kar de sabko gayal keh raha aankha ka kajal ishq mein jeena marna se chava chava mahiya se chava chava mahiya se chava chava mahiya se chava chava देखा तेनू पहले पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मैनू की हो गया सुन के तेरी बातें सुन यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय में मर जावा से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा रूप तेरा सोना सोने तेरे पायल रूप तेरा सोना सोना सोने तेरे पायल चन चना चन ऐसे चन के कर दे सबको गायल कह रहा आँखों का काजल इश्क में जीना मरना से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा Mahiya se shava shava Mahiya se shava